الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده هجرت نهم کال چې پاری باندې مختلف واقعات راغلو او داغی اهمیت ده فیده بکیده ده امت ده پارا یو داغی نا غزای تبوک و شا مخی بیانش پا دی نهم کال بانده یسو کارونا نور هم واقع شدو ضروری ضروری خبری یو واقعا دارا له عمر رضی اللہ عنہ فرمائی منگ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا پا مسجد کی ناستو آب حریرہ فرمائی کانا یومن بارزا للناسی طول خلق سرا ناستو مجمل کی دلیو دورز ابتداوا نبدی کی یو ناشنا سڑے را رہے چی داغا سپینی جامعی وی او دیر سپینی وی او ویختی تورو او سخت تورو لکه در زوانی حالت کیو او لا یرا علیه اثر السفر د سفر اثار پی نیلی دلی که در سرکی در سفر نا راشی نو باغا ساری رنگی زړی یا خاوری پی لگی دیری وی مزل کڑی وی دسی سترخ کاری کی نو دا دسیم نخ کاری کی دا نو سرو بوا جی دا مدینی یا کوٹی نا براوتی ہو کانا وَلَا يَعْرِبُهُ مِنَّا أَحَدٌ چَا پی جانده هم نا که دا مدینی و سیدون کیا وی نمونگ با پی جانده لی از اگر کلیوار سڑی پی جنی دا پلان کیا دے نو چا پی جاندم نو او جامی سپین دی پا کارداو چا خاوری پی لگی دلی وی سفر کی جامی خیری نیگی او دا دا اختد سی تک تور پا کارداو چا خاوری پا ایم آنم لگی دلی وی لیکن دا نو راروان و راروان تردی چی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخی تکین است حتی دنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیه الى رکبتیه خپل زنګنو یا داغه زنګنو سو جنګول ډیر قریب ته کیناست زکه سائل د مسلې ته پوس کیو طریقه داده چې څوک دینی مسله ته پوسی د دزړه د پاسه نه په جذبه سره په شوق چاوی ته ځان محتاج وګڼي او دا د علم د طلب کولو طریقه هم دا چې علما ته جوخ کیناستل نزدې خاص کر احادیثو کې د جمعې پورې زبانې دا ترغیبات ډیر راغلي دي چې ودانا من الامام واستمع امام ته سره قریب شي او وکیل الله وتعالى د لسو ورځو ګناونه معاف کیو ډیر ډیر اجرونه ورکړي د جمعې مبارکه راغلي نو دام دغه شان کې نهسته د تهیه شکل اختیار کو خپل لاسونه زنګنونو باندې کې خدل او یو حدیث کې دا دی چې د نبی رسول الله صلوات زنګنونو باندې کې خد دغه پورانونو هغه ځان ته متوجه کو پر دې ورانه باندې لاس کې خدل رواجی کله چې پای باندې جامه د پاسه پرته وی نو د یو څو خبرو ته پوښتنه دا وکړه اول ته پوښتنه دا وکړه چې یا محمد اخبرنی عن الاسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم واخص منګله د اسلام باره کې خبر راکا دا نیمه ځکه اخسته ده علما ویلي دي چې دا ځان پټولو لپاره چې څوک یې ونه پیژني ولې کې داون نه وځي یا رسول الله نو خلق به راشي دا څوک دی چې د څه وخت ایمان راوړل دی او د الله رسول پیژني نو په دې وجه دا غني مې واخص چې عوام خلق هغه دا ګمان وکړي چې دا څوک باندې چې دی د باندې نه راکوشي نو دې سوالونو ته به توجه وي او ما ته به ګوري نو او که چرته دبانې پوهېږي چې دا ډېر قیمتي شخص دی نو بیا به ټول خلک هغه ته متوجه په سوالونو به بیا نه پوهېږي په مسله به نه پوهېږي نو په دې وجه باندې ځانې عربي کو ځان نه بنډچي جوړ کو د اسلام څه ته وایي چې الله رب العالمین په دې بندګانو لازم کړی دی او امر یې کړی چې اسلام راوړی او د اسلام نه بغیر بړه نه شي اسلام سمانا دا نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی اسلام پنج بنا تا وائی چکم انسان کی دا پنز بناگانی بی بس دا مسلمان دیا نو عربی کی وطا مسلم وائی پختو کی مسلمان وطا ویلے کی او دا چی دا کم کارونا کی دی تا اسلام وائی دا اسلام نا ابتدائی پوڑای دا اگا دا دا چان تشہد اللہ الہ الا اللہ دا گوائی ورکول دا گوائی ورکواہ چې د الله د ذات نه په غیر باندې بل څوک د بندګۍ حقدار نشته پس مانو نو زمګر کې به د ټول عالم کې څوک د سنشتلې چې د عبادت حقداري او بندګۍ دغه وکړي شي دا یو د الله ذات د جګدا حقدار وان محمد رسول الله دا کوي ورکه چې زه ځانه وته چې چې محمد رسول الله د الله رسول له الله را لګرې د ټول انسانانو ته دې د توحید او رسالت او د الله د یووالي عقیده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت او د نبوت عقیده دا وساته دیم کار بدا کې او تقیم الصلاه د مانځ پابندي وکې چې کوم الله فرض کړل د پنځه منځونه د اسلام ستنه دا غټه برخه ده او وتؤدي الزکات او زکات به ورکه چ الله فرض کړه ده وتصوم رمضان در رمضان روزه بنیسی او سلورم پنځم دا کار بکې چې وتحج البیت ان استطعت الیه سبیلا د بیت الله الحرام ملاقات لوزی که طاقت دې چرته وو یعنی الله دونه مال درکو چې ته ټیکړ ځان لکول شي صلی افستل شي اول تر سیدې شو بیا ته واپس کېدې شو نو دلته حاضرې دې در باندې فرض ده ان استطعت کوسه در رسیدلا دا پنځو خبرو ته اسلام ویلې هي دا چې چا کې نه ځان ته مسلمان وای نو غلطه خبره کوي چې کلمه د توحید او رسالت د نبی رسول نه کافر ده او چې منځ روزه زکات حج دا څلور وانی نه به هم مسلمان نه ده خو چې بازي به کیو بازي نه نه دا د څه ناقص ده د خیمه یو ستنه پرې وځه دا خیمه کګه شوې ده نږدې ده چې په لګه هوا باندې دا خیمه را پرې وځي په دې خیمه کې ډیر کېدل مشکل شي نو ځکه په اسلام کې هم دن نه کته یو مون نه کې روزنه نه یا زکات نه ورګ یا حج نو ځکه نیمګړی اسلام کې دن نه نه نږدې ده چې دا اسلام دې خراب شي که چېرته په دې حالت پاتې شولې او الله تعالی توبه ویني ستلاونه کوي دا پنځه خبر دا بنیاد دی په دې سره مسلمانۍ په دې اسلام کې ډېرې درجې دي لکه دې حدیث کې مته اشاره کړې شوې ده اعلا او نادر ہے نو دیوی صدق یا رسول اللہ تارشتی ویل صحابو ایمان تعجبکا فعجبنا له یسألو و یصدقو تپوسم که یو وایچی رشتی دیویل سرسو جی تپوس که اگر نپویی یو چه دا وایچی رشتی دیویل یہ مطلب داره چه دل دا مسئلہ مخی نورزی دا تیار دا نال تا تپوس که یو والتا وایچی ترشتی ہے وی منگا تعجب که پریو تو چه دا سنگا ململ دا سی عجیب سوالونه که نبید تپوس وکا چه یا محمد اخبرنی عن الیمان یو روایت که دازی چیزی که بی یا رسول اللہ لبز استعمال که عدب وک عدب چی دا اللہ رسول دا ایمان ستاوائی چی قرآن حدیث که اللہ فمان لازمی ننبی صلی اللہ سامو فرمال چی ایمان دیتاوائی دا زرد تصدیق تولی کی پزرک کی خبر بان یقین کولو تاوائی یقین پچا ان تؤمن باللہ د الله په ذات باندې یقین وکې او ملائکته د الله ملائکه باندې یقین چې دا د الله مخلوق دی او حق دی او ډېر زید دی او د الله بندگان دي او کتبه د الله ټول کتابونه باندې سمره چې الله را لګیلې دي څوک بعضی تاریخونو کې او بعضی روایتو کې دي چې یو سلو سلور کتاب الله را لګیلې دي د دې نه زید کوم کې دي چې ځکه چې دا روایت ده سي تعین پا کی پورا نشتا دے یعنی صحیح حدیث لحاظ سر تعین نشتا و رسولی دا اللہ پیغمبران با منی چا اللہ دا آدم علیہ السلام دا زمانین را علیہ گلی دی تر محمد رسول اللہ پولے دا آغان روز تا نبی نشتا دے او دا غزے پر اللہ را علیہ گلی دا بندگان دا رہنمائی او دا ہدایت دا پارا او اللہ دا بندگان اندیسی محمد نپری دی چی بس شپی اولا دیتی روی او سو رہنما خبر در کون کې باندې ضرور الله سبحانه و تعالی بندگان خبر کړی دي د انبیانو په واسطه د پیغمبرانو را لګلو په دغه د بندگان باندې رحم وشي او دې سملاره وکړلش او د دې لپاره چې د بندگانو کوم حجت په الله نه وي چې الله تاسو په شکر علی ګری وي تاسو به موږ د امتحان کړی وي چې موږ ستاسو خبره منلو کنه منلا رسولان به موږ د الله را لګی او بل بدا کار کې یو حدیث یو صدا دی چې وتؤمن بالبعث او دا مرنا بعد جن به منی چې پس دا مرګ به جن حق دی الله ته ودري دلی یو لږ څه چې وځي مل اخر قیامت ورځ وتؤمن بالبعث یو شی دی دا به منی وتؤمن بالقدر خیری و شره دا یقین بلری چې الله دا ټول شینه د پیدایش نه مخکې معلوم کړی دی یعنی هغه ته معلوم دی او به دا ټول شان دي کلی هم دی او به دا هغه په اراده باندې واقع کیږي هم دا هغه په اراده دا هغه په علم دا واقع یا د تقدیر مسله ډیره عجیب ده او ډیر خیمان پکې ده د الله شان په پیژندل کیږي چې تقدیر سمره ناشنا علم د الله ته او سونه ناشنا قدرت یې ده چې د دې کائناتو د پیدایش نه مخکې مخکې الله په دې ټولو پوهیا دی هر څه باندې دا الله علم کې دا هر څه او به دا علم یوازې نه به لیکل دي دا علم کل فی کتاب مبین فکر کا خبره ده دا ټول چې الله په کتاب کې راګر کړی لیکلی به دا لیکل ډیر ګران کاری خبره معلومه ول آسان او لیکلی ګران ذات الله لیکلی هم او به چې کله خپل وخت راشي نو دا پای کې واقع کوي هم دا کدا خبرې لیکلي چې نن په دې ورځ باندې با فلان کې کار کی دا سره په بدو ځای کې مری هغه باز یک هغه باز یک دا مر په مثال کې ورکو نو کله چې دا ورځ د جمعې ورځ راشي هم دا کایلی هم دا حالتي نو دا سره هر څنګه چې وي هر ځای کې چې وي دا مقام ته وي الله حاضر وي او هم دغه اسباب باندې به وجنی چې کومه ولا مقرر کړی دي داغه په اراده د الله نه خبرې ریږي نه د څه نه کیږي شره دی ورځ باندې ما یې شاهد کړی دی چې او سبا ته فکر کې راشي چې الله غدا پاتش پرون ورځ د مرګ ونن تر رسنه او د څه نه کیږي چې مخ کیږي شره سبا به سو وجنه غزن نن نبی ست ختم وو سبا ته به اوسګاری ګو به یابته نه اوسګاری وو د څه نه کیږي کدا سره د مشرق کې دی او د مرګ په مغرب کې الله لیکلی دا غزنه واسباب ته جوړي او رسېږي هغه الله بده قادر ده نه دي خبره یریږي نه دي رستکیږي او نه دي عاجز کیږي او ځان ته وره موږ دي عاجزي دا یو شی به ولي کو ځان سره چې سبب ادا کار کو علی کلم را نه ایرشه کار میش ټول استیش سلو دي پسم راید نشي بالکل مرګ پور کلر شمش پس راید او کله دې چې اشاره ته یا شیخ پر کاغذ وګورو چې راو پلان کې کار کولن پکار دي کوشش کوي ستا کارونیش نه جوړه پاتې شو دا د وژنه بل کار کې مصروف شو کاري ستوران شي یا کوم د فکر او کاس بابم تیارو خو بس الله به کې اثر نه شي کارنه کی زمونږ دغه زور ده چې انتهایی عجز او الله هغه طاقت والا علم والا ده چې هر کار کولای شي او هر څه او ته د مخکنه معلوم دي تقدیر دی ته وای چې دا کړي دي ولر له دا در حاضر کړه تبه دي د خپل رب او د مالک شان او پیجن چې الله څومره عجیب علم والا دی سن آشنا قدرت والا دی فعال لما يريد په معنا به پوه شي علیم بكل شيء ان الله على كل شيء قدير او دارنګ ان ربي لطيف لما يشاء ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن په دې خبرو باندې به پوه شي چې تقدیر مسله باندې پوه شي والله چې دا کوم خبرې لیکلې دي به په حکمت لیکلې حکمت نه راکړه د سبي ترتیب هم نجاس یو شی د بل شي سره ځکړه کوم کار چې د کوم شی په واسطه باندې کی دي کوم حکمتونه په دې وخت کې چې کې په دې کوم د الله حکمتونه ناشنا ناشنا فیدی غرضونه د بندگانو لپاره دې ته تقدیر وې دا به معنی دا تقدیر مسله زموږ په دین کې چې دا ایمان د جوړولو او د الله د تعلق د پیدا کولو دا د خلق په اول جن او په پریشانه کې چول مطلب نه دی دا به معنی دي ته تقدیر وای الله خیر او شر ټول سره لیکلي چې دا دی ومنه ته به مؤمن شې هغه به ویره صدق خبره دې رښتیا نو درېم ته بوز یو کو چې اخبر نه اني له انسان یا رسول الله د احسان باره کې خبر را کا چې قران کې الله مونږ ته حکم کوي چې دا الله سره احسان وکړي ته مخلوق سره احسان معلوم دی سره پیژنې دینی دنیوي خدمت د چا کول او مال ور کول لار ور خودل منډه چا سره وال دا خرچه ته معلومه خبرې دي دې ته احسان خدای الله سره سره احسان وکړي الله خپل محسن دی نه کی کول او والا دی هغه سره احسان څنګه وو نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله سره احسان دا ده دا دو کارونه یو د دې دو کارونه نه کوا یو اعلی دی بلدنا په کاردار سړي کې د اعلی راشي خو کدا نشي راځي نه دا دیم له خامہ خاوي هغه دا ده چې ان تعبد الله د الله بندگی کوا بندگی چې دې کوا دا د الله سره احسان خو کأنک تراه دا سه بندگی گویا ته الله ته ګوري یعنی دا تصور وکړه چې الله ستا مخامخ ده او تا غزاب ته لګي سجده لګي لاس په نامه او ته ولاړې دا په ذکر کې مصروف دی دا کتاب دراخسته ده او یا بلی عمل کې نو دی الله باندې خپل نظر ولګاوا چې دا دغه غد د فارې قومات دا چې سړی اوچت مؤمن او زری جوړی وي او الله رب العزت پای کی کمال شولې نو دی حالت تر رسیدې شي چې دا شیلګه الله ته مخامخ ته فکر وکړي چې وسړی الله ته ګوري او عبادت کوي دا به څومره دبنا کی دا به څونه حیا والی دي کې به څونه خوشور ازي داس موږ استاد منځونه کې چې دا خبرې نشته ده د دې وجه دا ده چې دا تصور موږ نه کړای دا هغې ګران کار دي ته څنګه ورورې سی وي فیلم تکون تراهو کدا نشی کوله دسی توجه سره بندگی نشی کوله دا بل خاصانه خبره دا غو کا فانه یراکا دا فکر وکا چې الله ما ته ګوري اوس دې کې موږ ناشتی نه دا فکر موږ کولای شو او آسان دا الله په مشیت چې الله دا هر د فاصله دا ځنه موږ ته ګوري زمون خبري اوري زمون د ټولو احوالونو خبر دې زمون سره ته ګوري دا الله چې دې انسانانو سره کې سدي هغه ته ګوري د الله نظر نمنګ غایب نه یغه مون ته ګوري کله چې دا تصور د سړي جوړ شي بیا په ګډه را دب پیدا شي کته د نن کوټه کې ناشته او دی باندې پوه شي چې بار څوک دی په سوري کې ماته ګوري هم ته خپل حرکات او سکنه ډیر کنټرول کې چې سر د انسان نه خبر شي چې بار څوک دی او ماته ګوري او به چې په دې سره پوه شي چې الله ماته ګوري نو به دا انسان ډیر کنټرولي د دخلو سترګې لاسونه او بدن نو به زه کې ناستل د دې ټول نو به ځان ساتي کنټرول کوي به او دا لکه چې په دې خدای سره کې خپل اندې نه راځي تر سوچي د دې فکر مندي به کې نه وي دا دریم ته پوه شو کو دا ډېر خوله حدیث دی د علماو په اصطلاح کې دی ته ام الجوامع ام السنه ام الاحاديث وای د حدیث و مور ټول اسلام په کې راغلی د اسلام قیدی اصول او بنیادی مسلې په کې دی نبی دې ته پوښتنه وکړه چې فاخبرني عن الساعه د قیامت باره کې خبر راکړه چې د قیامت به کله راځي په دې تفوشونه کې مقصد اصل کې په منافقان ردو لکه غزای تبوک چې وا او داګه نرسته زمانہ په دې کې منافقان الله جدا کولا نو منافقان مې په وخت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت ته پوښتنه کوي مسله وي شروع دی وای چې یا رسول الله قیامت به کله راځي به مناسبت ته چټي خبره ویل کرا واچو نو دې سه به یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرر ورکاو بل د مهمه خبر نه د خلکو ذهن اړاو د نورې ضروري ضروري خبرونه به ذهن اړاو دا د منافقانو طریقه ده چې به وخت خبره راچولو او دا د کافرو د سیسه هم ده مسلمانان په یو مهمه خبره کې لګي زر دی د سیو شعر واشي چې به دخل کو زین استفا واړه چې دا مهمه خبره دی پاتې شي نو د دې د وژنه دی شخص دا ته پوسوکو چې منافقان باندې رد راشي چې ورته پوسونه مکوي رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایل چې مل مسئول عنها باعلم من السائل د قیامت باره کې زستانه کنه پویګم خو هر هغه سوچ دا غنه ته پوس وشي ناغه د سوال کوون کې زید نه پویږي قانون دی چې څنګه ته پوس کې غزید پویږي او سوچ ته پوس کوون کې دا علم کمی خدای الله رسول د دې په باره کې هغه چانه چې ته پوس کې هغه به نه پویږي نو د دې بل نزیات نه پويږي او نه دا بل چې په نه پويږي نه دا په خامخا نه پويږي دوړ نه پويږي دا علم صرف د الله د ذات سره دی د دې مبارک نه ته پوس مانه مکو دا علم الله سره دی کی خلکو ته تنبيه ورکړه نا هغه ویل چې هر کله قیامت علم د سنشتن او علامات کې بیان کړي قال فاخبرني عن اشراتها علامات کې بیان نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې وره علامات د قیامت چې دغه غټم شته واړه مشته ده واړه واړه علامات د نبی رسول د زمانه شروع شوې دي وسه پورې ډیر زیات موجود شوې دي شاز او نادر په پاتې نو ټول موجود دي او غټ غټ علامات وا تلس چې هغه ظهور ته کېدو ولدي نږدې ده چې راکار شي د عیسی له سامرا نازلې د الله او د مهدی را وتل الله او د دجال لا کار کې د الله دخان دی زلزلی دی او هغه رټه علامات چې کوم دی هغه نه درا کړی شوی خو نشي نکانه او تدې ورته دي چې زمونږ په زمانہ کې یازم دي د دوه نه لښان دروستا په دې وخت کې دارا کړی شي دا د الله په علم کې رضا الله رسول فرمایلا و انا کدا دا یو انا کدا دا اذا ولدت الامه ربتها چې د وینځنه خپل مشره پیدا شي سیده پیدا شي مولا هغه پیدا شي نو دا د قیامت علامه ده دې حدیث یو معنا دا ده د سامه د پاره هغه اختیار کوشه ده مور نه بلور جوړ شي د لور نه به مور جوړ شي مور به دغه خادمه به خدمت به د خلک لري امر به دا کې جده شو کو دا او لور به وتا کې بل وای دا کې زیخ به وتا کې کی خامخه رب حال بزم راغل دی حدیث زامن خو بخامه خدمتونه به مور ورچی دا لاسه کې جده نونه به په ورچی خدمت به په کوي یو دسی به دی جوړ کړی لکه وینځه وینځه خلک خدمتونه علی دونه عزت نه ني دونه کرام نه ني مذيبم د خپل مور عزت نه کوي او دغه شان به احترامي به کوي خبره به نه مني بلکې داغه نه به خدمتونه علی په کار دادا شي عزت من خلق به عزت پاتې شي لیکن د څه وخت براشي چې عزت من به عزت شي او به عزت خلق به عزت من شي ځان به عزت من ګني دا د قیامت علامه ده او دا نن سبا څومره واقع ده ته فکر وکړه د مور او پلار ادب او احترام هغه کوم ده شاز او نادر بندگان ود الله د سیوی چې هغه د الله نېریګ دی بارکی او مور افلار ډېر کرام او احساس کینو غالبا مور افلار خلکو ته د سینخ کار کې لګه خزلې بالکل اسی بلکې دای په مرګ باندې خوشاله یو د کور نه پوي په استلی خوشاله زګه چې تقوا نشته دغه د الله غیر نشته دغه د الله د حکمونو پابندی نشته دوی منه قضا د جوان تر الحفات العرات العالا هغه خلک چې په خېپ له خلک بو سبلې بو د خاص نه میلاوي دلی او عرات بربند بو جامع به خاص نه وي یعنی غربا خلق بو العالا فقراء رعاء الشاة چه غرونه که به گل بزید سرولی شپنکان گل بزید سرول والا خلق اکثر دسی مسکنان غریبانان دسی خلقی مزید یوسف پیسی ریری شینو یتتاولون پی البنیانی عبادیانی بکی دیگه بوی دا اگدی اگدی عبادیانی بکی و غل غٹی عبادیانی بکی لکه دا زمون پا زمانه که لک فکر سر سره پدی پویگی دا عرب خلق چیو یو پندوش پیتا کالا مخی تقریبا مسکنانو پاکستان تا براتل سوالو نبیا کول دل تا بگرزی دل او سوال لبراتل زکا غربت ری سخ پا غلا پوکی بی تیر چی پیدا شده تیر دو وجنا اللہ سبحانه و تعالی دیوانی ترقی را وستلو دسی شو چو اس خلق آغیت محتاجی او اللہ اولا پر آخینی ورکی و مارونی اولا ورکو بیر اولا که دا با دینی پنزو شتا و شپیتا شتا کور جوڑا والا و سل شتا جوڑا والا دقی تتاولون سره چکر مکی مکرمی یا مدینی تلال شی یا دا سعودی خاور تلال شی دا حدیث سره دیاری عدیت او گوری نیست دو ترایج دا اللہ رسول شریع ویلی آقا با پرید دل دزرون پا دیالاقو کیم غریبانان خلق دل ارگو پواجبانی دا کانون پواجبانی دا تجارتون پواجب مالدار شو او باده نه کې لګي او دا بعدي چې ډیریږي دا د قیامت نه کوي قیامت به هغه وخت کې راځي چې چمنونه به عام شي تاونونه به عام شي سرکونه به جوړ شي او دا چې کسته کسته زینه به جوړ شي بیا به قیامت راځي دنیا چې کله ډیره ډولې شوړه نه الله به ورانه ای دا رب العالمین اصول لی دا کم ډول سنگار تر ته چې دا دنیا روانه ده دا اصل کې هلاکت ته روانه ده کسو دا خبره منیو کنه خدا غشانته دا قران کې دې اشاره راغلی ده په سوره یونس کې او په حدیثو کې ډیر ځینو کې دا خبر راغلی ده نو چې دا وګدې دې باندې نه جوړې پیسې به په دې لګي الله ولا مال ورکړي به زی به لګي هرکه دا مال خدای ته پرانده چې دې په باندې نه ولګوا لکاو کروڑو روپۍ ته په دې څنګه مرمارو چټي به برباد وا تاسو مزه توان خبره ده الله د حساب نه ډیر خلک نه لري دې باره کې ساده بدی جوړه که ساده چې گزاره دې کروانی سری موري بند کا چې ما لړم به کنه راځي نور د دومره کورلو روپۍ ته په بازار ولګي دا د الله حساب بد سره کی مذهب العلماء او فضله او دا یو فرمایل چې بل لواد کې دا دی زار ایت اسم البکم ملوک الارض دغه خلق به د ملک مشران شي چې کانه وي د حق نه او ګونګیان به د خپل نه وي چرته د حق خبر نه راوځي دا بس بشیان شي نو ته پوهه شې چې قیامت را نږدې شو اوس دا زموږ د ملک مشران د په شان دی چې دا نه محمد او صلی الله علی رسول کریم ټکی نه ورځي کدا ته پوهه شې د اسلام څه ته وای دا مونږ نه ورځي ته هیڅ نه خبر نه صرف کالجونو مرجونو ویلی نشته نه ویلی او انګریزي زده ګړو دې ته تعلیم یافته وای او د انګریزانو پوره تربیه افته یغیو له تربیت ورکړی د سیکړی سمیت برابر کړی او دا وساله کوشش کړنی او خیارې غنی خدای الله دې هیڅ شي خبر نه ده حق خبره په خپل باندې ناراضي دا به مشران شي نور حدیث ذکر راځي چې کله امانت ضایع شي صحابه د امانت څنګه ضایع کی و اذا وسد الامر الى غير اهله نا اهل خلک مشران شي نو دا قیامت د علامات نه دا نا اهل خلق چې مشران شي امامت دنا اهل خلقو وزارت دنا اهل خلقو مفتیان نا اهل شي مفتیان چې په هیڅ نه پويږي او بس مفتي سره نه بکی او کدلې شي او د مسلې ته پوه شي کیږي بس اردو فتاوی پیدا کړی او دا غنه لګي خلق را پاتوي او دا نا اهل زمو په زمانه کې انتهای مفتیان چې ډیر زیات دي خو په پکې څوک هم نشتا الا من رحم ربک چې الله په دین صحیح دین باندې پويږي کتاب سنت والا نذابه په لزور کې چرته ودانې ودان اهلی به پیدا شي د قیامت د علامات نه وي. الله نبی دا و فرمایل او د قیامت علم په پنځو خبرو کې داخله شي، هغه صرف الله ته معلوم دي. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث لباران، علم د الله سره ده. يعلم ما في الارحام، در رحم علم د الله سره ده. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، د سبانه ورځ علم د الله سره ده. انسان به کې څه کوي. وما تدري نفس باي ارض تموت، انسان د مرګ زه چې کوم از مګي بمريده ته پته نشته، دا صرف الله ته دي. دا پنځه خبر علم الله سره ده، ما سم نشته ده، نبی له الله نه دی ورکه چاله نه. دا ته پوښونه وشول خلک ټول ناشته دي او دا خبره اوري. په دې کې دا سائل روان شو او د مسجد نه سوه ته بهر. نو نبی صلی الله علیه وسلم مرګورو ته ویل چې واشه دا سره واپس کړي. حکمت یې دا چې دې ته ورکو دا چې وی پیجنې ردو ورشه واپس کړي. صحابه چې موږ سه بار وروتلو بس موږ ونه دي بالکل ورښه لاړ. مدینه او کوټه کلیو او اوار میدان د صحرایي علاقه ده. په دې کې د شنو چې د په خبر خار د کوچې دي چرته کې ورښه یا کم کوټه نه وي. مسافر دې پر دې کوټه خو نه وته نه دي. او که صحرا کې روانه غوډل ته بوخه یا اسبه او سړی پای به سوري فلاره روانه، لیکن دا نه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې فإنه جبريل آتاکم يعلمکم دینکم دینکم یعلمکم دینکم. دا جبریل علیہ السلام تاسو ته راغلی او دین یې در خدا الله رب العزت دین یې در خدا. رسول الله جواب رانه که تاسو هم ته پوښتنه نه کوي او قیامت علامات دغه دي. دا جبریل صحابه عام چې په دې مجلس کې ناشو دی جبریل علیہ السلام ولید. د دې نه دا معلومی د صحابه کرامت چې ملایکی لیدلې دي. جبریل علیہ السلام په خپل سترګو لیدل خو د انسان په شکل باندې دا دایو کرامت شو او اولیت تعلیم ورکړي. جبریل ځان د پاره تپوس نه کاوه، دا تپوس دی له کاوه چې دا نور مرګي هغه پوي شي. دایو د خبره ولا د پاره دا په نهم کل د هجرت باندې د غزې تبوک نه بعد دا واقع راغله. وا دې ته حدیث جبریل هم وایي. د جبریل علیه السلام حدیث دا غته پوښنه چې مهم مهم ته پوښنه وکړي. هغه کاردار چې دا مسلمانانو ته معلومي د عمل لپاره چې خپل اسلام ایمان سره وپیژني چې تاسو سوتوبو اسلام ستو وای ته پینځه بنا ته وای ایمان ستو وای په دغه زوات باندې تصدیق کول ته وای الله ملائک کتابونه رسولان قیامت تقدیر منل دې ایمان او احسان دې ته وای د الله کې ست بندگی دیهان سره کول دیهان او توجه سره بندگی دې ته احسان وای. قیامت علم چا سره نشته بغیر د الله نه. علامات دې زید دي بازي داینه دغه چې ما ذکر شو دا واقعا بکراله. په دې کال په دې نام کال باندې بلا یو واقعه اگر غلی وا چې هغه ته غزوه الطی و د طی قبیلې سره غزا کوله. نبی صلی الله علیه وسلم په دې کال باندې علی بن ابی طالب رضی الله عنه هغه ولګه چې طی قبیلې له لاشه طی یو قبیله ده د عربو دا حاتم الطائی چې دا قبیلنه دی عدی ابن حاتم الطائی و یو سل پندوز کسان ازان سواق است او پندوز کسان پا دی که شه سواران و اسونه و سره و دی وقتی مال داری دا غلی دا گنی دون اسونه با مخی چرده نمی داوی دل چه پندوز شه سوارانی پا یو غزوه کی نو دا کسان لار. او نبی علیه السلام دی تویلیو چه پا دی طی قبیله کی یو بد دی داما تول غاری دا بت پرستی چې ده دا په مقدس مکه نه یي. نبی صلی الله علیه وسلم ساده دي خبره غمو ځکه الله خپل ځان د پر را لګل او چې د الله بندگی دنیا کې عام شي شرک ختم شي. د دې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم درمن دړي دا درد اوس موږ سمجھته ده او د الله رسول صدا درد او لکه رستا بل واقع کې رضی الله جریر بن عبد الله چې نبی صلی الله علیه وسلم درد چې وزه کې د الله نه بغیر د بل چا بندگی ولي وش فلص پنو معنی بوته فلص په دینم باندې او دغه عبادت وکیدا د انسان شکل یې ملور کړو د پاسه به د توري خوسته وي مخزم او رسول دا غي نمونه او دغه تور او د دې لپاره به خوسته وي چې ور څوک راځي او ستا به دې کې د تور براله او سره به وي تاسو وهمي عقیده دې ته وهم ته مشرکین د عقیده ټول وهم دی حقیقت نه لري مشرکین جدي دا وهم یا عبدالقادر جیلانی پرون یو ځای کې یو دکان کې داری کړی ما مرګر سیر مال ورشه دې سړی ته دا لریک یا عبدالقادر جیلانی شیان لله دا به تعالی صدر کې عبدالقادر جیلانی غریب خپل مړل او تاریخ کې راغلی دوی کله چې مړ شو خبر کې خښ شو دشمنانو یې راویست او ایسته دریاب ته گذار دا بغز د وجه نه دا هغه څه بغز په دی وجه دریاب ته ان نجوم الظاهره کلی کلی او د دې نه معلومه دا چې عبدالقادر جیلانی غریب خپل ځان نشي خلاصوله دا طاقت وسنه شته دی او عام انسان دی اسه تاریخ کې راځي چې نیک سره و صالح سره صلاحیت او تقوا دا پکې و واعظ او واعظ نسیتونه به کول او خلق له ځونه غټ ورځ ورکړي د عبدالقادر جیلانی لشي دیتا پیری کامل وایو دا وایي زما دا قدم چې دی قدمی علی رقبه کل ولی دا هر ولی په څړ باندې زما قدم به پروتي زکریا سره دا خبره لیکله نو یاغه یو کس به کی ویل ابو عبد الله نن د لسیو په سبله واغ ویل چې الا انا زما ته کټ وینا چې زما دا قدم ستا په څړ باندې نه نو ستا په څړ باندې به د خندیر قدم و دایوته ویل نه په دې ما باندې کې وای ګوره دا لګه به د بشانت وکړه د خپل عبدالقادر جیلانی دا خبره و نه منله نو ورته په لار باندې روانو هم ورزان وسره د دغه عبدالله الاندلسی سره او په دې ما باندې کې یو زنانه ولیدل یو نصرانی خزه ولیدل چې انتهایی ستونه ده د دې عشق وسه پیدا شو محبت یې وسه پیدا دغه پیرو د پیرانو عادت هم دغه پر دوه خوشه تعلقات غالبا هر یو بده شنه یاد خو غالبا په دې کې دا پریشان شو مطالبه وکړه د پاتې کېدو موریدانو دوی څنګه پاتې کې وای نه د پاتې کېږم اخر هغه دې سوال ځای یو کې به څه دات څه کې وای نه بس مات من امتحان نه غراغه پاتش او دا یو د پلان مې مطالبه وکړه چې دا جنرال مال راکا یو درکو خو نصرانی شو ټیکټ دا د نصرانی شو کافر شو ته هغه خزه وکړه نو به به خنزیران سره ولا خنزیران به دایو ساتل روس د زمانه کې مریدان وې دواګان وکړه وکړه به ته په دبسه وره لا به ته به ویس اله اخر القصه المکذوبه یو درو جنا قصه چا جوړ کړه درو نو ګوره دا څونه وهم داسې وهمي خبرې اس حقیقت نه لوی به حقیقت خبره د مشرکین طریقه دا عبدالقادر جیلانی هغه تغوص سقلین خلق وای د انسانانو پیرانو مددگار دا را څوک د قبرونو مبارک دا کېدل لري او څوک د بلچا مبارک لري او څوک د بلچا علی رضانا حسین مبارک عقیده لري چې موږ تر رسیدې شاته خبر هم نه دی مشرک ټول وهم ده مدیوم دا وهم شر دا توری بده سره یو دل چې څوک راځي بس دا به دل زم یو کس واغه مخ کې ویل وس مړله چې زمنګ دا بابا چې د څه کلاشن کو په پرو دی ټلیفون مو سره دی وای سوچ ول راشي بس هغه خبرې او څو یوه دشمنان دی په دې کلاشن باندې ویلې وای دل نه قبر کې اوسه پرو دی دا څه وهمونه به خلک سره کې شو دا ټول دروغ دی شرک عقیده وهم دی د اسلام عقیده ټول حقیقت دی ذکر الله رسول دروغ او تا خلاف الحقیقت تا جت نشتا او مشرکین چې دا یو خبره خو مخکې زین تر سو جو دروغ ویلی نه مقصود دا دی چې دا کې دی او په دې کې علی رضی الله عنه لار او په دغه علاقه باندې حمله وکړه مشرکین او تکتیدل او سو هغه راګیر کول وین ول قیدیان او زنانا او ماشومان هغه کېف کړل او دا وی چې کومه خزانه و پای کې توري پرتی وی غیر واخستلې دا عدی ابن حاتم شو د په کور کې زغری وی او سو هغه او توري وی دای واخست او عدی ابن حاتم شو دا رستا مسلمان شو دی دا د حاتم تایز یو حاتم تایو مان دغه سره یو سخی د جاهلیت زمانه کې تیر شوی یو سخی انتهایی سخی چې دا هغه په صحابانی عرب و متلونه ویلا جبلان که ده حتم طیب بشانته ده او دالله نبی وجه داغه اراده بده که دالله رضا نوا اراده امرن فا اصوابه یو خبر غرز و اغیطه ورسید اغا داوه چه نمو شهرت نو کور کې به یو کوه چې ملما براغ درز به تی وی سالاله به کاغت باندې خوړه بالکل دې پروا به نه لرله چې رزما کور کې به خرچه څنګه شي د خرچي پروا به نه کوم کور کې به سوتہ ټول به ملما لور کوله او مسافر لو مسكين لو احسانات او حیوانات له لولو چې سبا لاس راتل بس ور کول به دې سخيو خو به دې کې رب العالمین رضا یې مقصد نه و صرف په نوم شهرت په خلکو کې کوله او شبدان کې جواد او سخي دي او دا سید لري ضرر ورکی دا خبر په دې نوم باندې سکه چې سید نو مور کې نور وبخي سکه نه پیژني او یو الله دې پیژني او نور دې سوک نه پیژني او ته الله سي بندې والله چې دغه ډول حالت دا غیر بد حالت دی حدیث کې راځي چې د خلکو په ګوتو ته اشاره کوي چې هغه دی او هغه دی که په دین کې د اشاره شو هم نقصان دی او که په دنیا کې د اشاره شو هم نقصان دی الا من عصمه الله خو چې الله سو بچ کې هغه سره بچي غرض حتم تای هغه جاهلیت کې مړو دا ځوی و تختید او دا نصرانی شوی په دې زمانه کې دا نصرانی وو او دا طیق قبیله هم نصارا شوی وو عیسایان وو او دبا د خپل قومه څلورم ایسا مال مغستاغه ته به مربع وای مربع بیا خسته مربع څلورم ایسا اموال به داغیونه گویا کې د سټ کې سي په لګول چې دا به دا مال را کوي مزادر مالدار هم دا و ته چې د شام ته لاړ شام کې نه سوارو زبون خپل دین ولا ولا لاړ خور پرې په درخ کې و ته تا ولا خور نه فاطمه وا فاطمه بنت حاتم و دا ونه ولا شلا علی رضا ونه ولا انور زانه به جنگ د خلکو سره وکړه ابو قتاده رضا نه وي په دې زنانو ما شومان باندې مشرک چې ته دې حفاظت کوه او یو بل صحابي هغه په مالونو باندې مشر وګرځاو چې ته به د مال حفاظت کې جنگ ختم شو واپس دی ورال مدینه زرا وره شدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام له خمس عمر کو پنځمې سمال او در رسول الله صلی الله علیه وسلم حق پای کی کی دا غیم ولور کو علی رضی الله عنه په دې کې دا زنانه چې وا د فاطمه بنت حاتم مخاره کړه وا نو دی ویلې چې یا محمد علیہ الصلوۃ والسلام امنن علی فما بن احسان وکا من الله علیک الله دې بتا احسان وکي غاب مات الوالد وغاب الوافد زما پلارم چې اوره سخی سره وو وغمړل او مال چې سو خرچ را کوي نو هغه مست تکته ده له هغه ته پوزو کوستا وافد څوک دې خرچ څوک در کوي وای دا عیدی ابن حاتم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الذي فر من الله ورسوله هغه سره چې الله رسول نه تکته ده له هغه سره استوا په وای ام دغه ده عادی چې زما ورور دې دا تخریدل زه پرې خوست نو بي سره سلام د هڅه نه زیات سخي او پس د الله نه پټول مقدس مګه کې دا غب شان جواد نو حتم ته ما شان جواد نو لکه نبی رسام کې چې الله کو موجود د چول سخا په یو ځل باندې به دونه ګډه ور کول چې د دوه غرونو منځ کې بوي سلسله خان به ور کول او خرچه به ور کړل کله به د شي وګي د خلکو نه به قرضونه وکړو وکړو مسکینانو له به ور به قرضونه خلاصول دغه څخه بډې رقم خلکو کړی وی او یاده د شی یو چنې دا کړی چې د خلکو نه قرضونه اخلا او دلا ورکوا او به مال به الله راکې زبې قرضونه خلاص رجود په نبی صلی الله علیه وسلم کې مال لګول او دارن خدمت کول او هر له حسره په نبی صلی الله علیه وسلم کې جوړه اجود بنی آدم د انسانانو کې زید جواد نبی صلی الله علیه وسلم له کسان چې حدیث کې راځي دا واقع خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم کې صفات الله شوړي داغه راغله کې ده د الله د پاریس ته پرې وکړه زه ټیک ده ته آزاد الله علی رضی الله عنه ولاړه نه غیته اشاره ورکړه چې څه ته ومه غواړه سورلې مالې دی وړه یا رسول الله مانه سورلې او سورلې مالې ورکړه امر یې وکړ دې سورلې حدیه تحفیه مالې ورکړه په اکرام باندې او دا ته ویل کته دل تمه صفاتې کې هم خو خریدا او کزي او زه زما زه خپل روح والا زما اغلب ورشم و دعوت بملور کما پا دی مادن که دا لارا شام تا خپل روز ملاو شلا عادی دیوی بیلی چه گوره تا سونا بد کرده و که چه خزا دی راوت اختوالا و زدی پریو کدلم او اغا خرق زبوت للما زد محمد رسول اللہ سم ملاو شم دیدو چه تخلاق والا و استاد پلار نمزید سخیلی عادی دی خبر ورته چې استاد پلان هم زیات سخی ما ولیدا حاتم خو سخی و لیکن د نبی رسول شان سخا ما ونه لیدل ډیر جود او ډیر کرم پکې دی مخدل ازادا چلار شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړه تیو دعوت ور په دې کې ستا خیر ده نو دا هغه زړه کې دې ترسته مې اعلان پیدا شي چې دا صحیح ده نو دا اوس نن روان شو او مدینه زراغه حدیث کې راغلی وي نبی صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې چې الله کار ته وره دا آیتونه لوستل دا سوره توبې یو د استاد اتخذو احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله یهود و نصارا و مرض دا ده چې دی خپل احبار علما او خپل رهبان پیران عابدان خلقا او علم ولا خلق یې نیولی دي اربابا شارعان حاکمان قانون ساز حاکم دغه دی ته وای د اربابا حلالون کی حرامون کی ګنی خپل مشران حلالون کی حرامون چې دیو سوای چې جایز ده جایز ده او کې دی وای ناروا ده ناروا نو الله فرمای قرآن کریم د آیات مطلب دار چې دی سره قتال وکي یهود او نصارا سره جهاد فرض دی وی کوي وجدادا چې دی لري بدی عقیدی یو دار عیسی علیه السلام وزیر اسان ده الله زامن وای استاد ده الله به دې کې وی ولې او دم الله رب عزت دا فرمای چې دی وګوره مولانو نه علی حجر کړی خپل مولا او پیر نه رب جوړ کړی رب الله حلال و حرام اول کوي دی وجه نظم امامان په دی وجه باندې د شتلو لایق دی د قران د مطلب دا دا د شتلو لایق دی دا د وجلو لایق دی مشرکان دی چې دی خپل امامان او علماونا د غشینه جوړ کړی دا څنګه نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم دا واقع خبره ده چې دا مرض دا یو نه د زمو په دې امت کې مشته دی خپل امام او مجتهد او د شګانو چې بس دین ټول د پوره کړی دی او نور دین ناقص او دا پلانکې حلال کوو چې وي تاسو په پلانکې شه په دین کې نشته میخه په دین کې نشته قرباني به څنګه کې د مې کې قرباني وي نشته د حدیثو کې قران کې نظر راغی دا زمو امام سره راو کړی ځانې په دې خبره کافر من هر څو یې شو او لا شو کې پوي او کنه پوي هرکه امام شه وي مولا دې هغه دې چر د حلال او حرام او کولای شي حلال او حرام او رب العالمین کړه ډیر خلک عقیده وسه پر جوړه نشو په دې خبره پوي کې نه ذهن نه کولاوي او دا رب العالمین امتحان دې ابتلا ده او دا خبره ته ضد کار کوي چې راګم منګه یا ازم مشران او استادان علماي کوي نه هي ضد کې چټي ده دا د ضد خبرې په نه دي خپل ایمان دې جوړ من څه څه زور خو نه سره کتابانی په زور ومانو که منی وی مانا کنی نه خو خپل عقیده به دې خراب وي که چرته پیر او مولا له دونه حیثیت مورک د پیرانو خپل عزت شته دی د علماو شته دی د ایمو زمونږ عزت شته زمونږ دین کې د علماو ډېر غټ عزت خو دا څه نه دی چې حلال او حرام هغه ته ورس پاره یی جوز جوز له جوز کار دا یو نه دی الغرض دا چې رسول الله دی ویلې چې یا رسول الله مونږ خو د خپل مشرانو ته ارباب نه دی ویلې قران کې دا دی چې الله وي ارباب او توایو مونږ خو ارباب نه وایو مونږ نسوارای دی عادی رزانو ویلې رسول الله صلی الله علیه و آله خبر او کړلا چې الیسا آیا دا خبر نه و اذا حل لكم شيئا حللتموه چې شی به تاسو ته حلال کاسه د ځان نه تاسو چا او سید او چې کله به شی در باندې حرام کې تاسو چا حرام ده دا یو دا خبر هم به دلیل منه لوي او دقیقا ارباب وای ارباب من ذو الام دې ته وای چې ته بل چا حلال او حرام دا کار د الله دی دا غی صفت دی قانون جوړول حل تحلیل او تحریم تشریع د رب العالمین صفت دا صفت غیر لور کول دا د انګریزی قانون کې کودل او پاګی پیسې لیکول دا انګریزی قانون انګریزی قانون ته خلک دین نه وای خو بد غنی او یاد شوی چې یو انساني قانون دی شرع نه غنی او دا چې مولا او پیر له شی حلال کې هغه به دینم غنی د ځان نه جوړ کړی شوی خبر ده به الله دین وایي د دې کې ورې څنګه ضرر ده خو ډېر خلک دې خبرې ته متوجه نه دي دا خبره وځه ورته دته به دعوت ورکو چې یا عادي تاسو چې تختی آیا فرک ای قال لا اله الا الله د کلمې نه تختی فهل تعلم احدا فهل تعلم اله غیر الله ده الله نه بغیر بل اله شته ته وښه او څوک دې چې اله دې معبود دی او دارنګه ته دینه تکلی چې د الله کبریا د غلیواله بیان شي د الله نه غټ شته ته بل معلومي هل تعلم احد اکبر من الله و دا خبر ما ډیر اثر او کلمه مې ویلا اشهد الله اله الا الله اشهد ان محمد عبد رسول مسلمان شو او نبی رسول الله سلام او ته داغه د دین باندې خبري بیان کړې په دې باندې مغه متاثر چته ګره مربع اخر من سلوره مې سو او هو لا يحل لك في دينك فنصرانيت کوم دا روانه دي دا عوامه ټکشن اخلا دا د نصوارو په دین کې نشته ده او ته لګي دا اخرت نه لريږي دا حرام کارونه کې نصرانيت کې دا نشته نصرانيت بعضي خبره او بیان کړل چې دا په دین کې نو او دی باغه حاصل او خړل او استعمال اول عادی ابن حاتم رضی الله عنه په دې طریقه باندې هغه مسلمان شو ایمان راوړو عادی رضی الله عنه به د صحابي چې زب خکارون سره ډیر محبت و خکارونه بیا کولا خکار د صحرایي حیوانات خکار د دې د مبارک حضرت پوښتنه د نبی رسول الله کړی چې رسول الله حلال حرام او تاسو بیانوا موږ ځان نه شو کولای چې بیانوا دا خکار چې په غشي باندې زولم حلال او کسبه به ورولې کوم حلال لګنه په الله رسول الله دغه احکام به بیان کړی ورسته چې غشه که په تیرو ولګې دا خوره چې په دې حیوان کې ورننه وځي او که په پلانو ولګې نه اسی او ټکوله ده نه به مخره ټکوله شو حیوان هغه مخره او که په تیرو ولګې درې خوره او دا رنګه سپېش کله ولګې نه بدرې شرط لري بسم الله وایا او تیبه ولګې او اسپیله به تعلیم ورکړي او دا غین نه خبردای چې حیوان بخپل خوري نه بلکې طالب ساتي نیسی بیا که حیوان لره طالب و سایدی کسی چکی بولگا و خیر ده خوش طالب و سایدی اگه بیا خورا استعمال اولا شده سنو را حکامی دا بیان که دا حلال و دا حرامو ندا واقعیم پا دیکر آلا دی ندا معلوم شو چه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بود پرستی اگه نپر فدلا نپا جزیرت العرب که نپا نور دنیا که پا دی باندی اگه پریشان و او بود رسول اللہ صلی جود و کرم و سخات معلوم شو له اول دا موقع و دا محل مناسب خبره الله رسول بده چې خبرې کول چې د موقع محل سره برابر وي فک عادی بن حاتم یو نصرانی سره د نصرانیت د کتابونو ته خبرې وکړل چا متاثر شي دا حکمت دی ته وایي ډاکټر مغلا چې لاره نه خوځو خبرو ډاکټری اصول بیان کا هغه به متاثر شي شاله کې دې شی له خدام ورزي او یو سره فلکیات والا ده او دارنګ ماهر د فلکیات ده سنس ماهر ده یو عالم لار شي د دې مطالق خبري وکي چې بعضي هغه ته معلومه بعضي ته نه معلومه ډېر متاثر کیږي به حق کمني دا د نبی صلی الله علیه وسلم سره قوا نو دا واقع هم په دین هم کال باندې راغلی و یو مختصره واقعه بل نو ډېر واقع دي چې به بیانو ان شاء الله یو واقع دا و چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې کال باندې نجاشي بادشاه وفات شو په جنازه وکړه نجاشی بادشاہ مکی کسی تیری شوی دی چون نیک سڑی و صالح اس حمد دی نمو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگیری ورلی گیری و مخ کی هم پا مکہ کی چکلو درم کال سلورم کال دا حجرت بانیل دا تیلی و مرگیری او غور علیر اکرام کلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط ورلی گلی و بیروس تا زمانه که وم کال بانی بیم خطون ورلی گلی دی او دا غیبانه ایمان را وڑی و نیک سڑی و غیبانه ایمان را وڑی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابیدائی بکولا او صالح انسان و صالح نبی صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل کل چی اغا وفات شو مات رجل اليوم رجل صالح من الحبشة نن رضی و صالح او نیکمل انسان وفات شو دا اللہ رسول اللہ گوئی ورک للا دا غد نیکمل ای دین دا معلومی چی یو نیک سرائی نسرائی ورسی سپتو کی پس دمار گدا ورائی بی حد بیزی سپتو نمانه که خوشی دا غد کم مناسبی اغا باکی زکه د مړي وې خصي پات یادوي او بدې ما یادوي اذكروا محاسن موتاكم د مړو خصي پات بیانوي او کف عن مساويهم او بد صفات هم بیانوي چې دا کار به مکو دا به نقصان و دا نقصان دې مو بیان نه کی بیان او دسر الله خوشالي او مړي ته راحت ملوي رضا نه یا شبا سکه باشان مړي او مر پر رضی وفات شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ټلیفون نشته دی ظاهری مواصلات و ذرایع و سنش تا حبه شو دا مدینی منز که دیر فرقو اپا دیو رز بانی خبر ورکی چنن وفاد دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزه و چه دا اسمان نبول خبر راتا او به پرشته باندې ست په تورج باندې ورځ باندې وفات مرګور ته اعلان وکړي چې زو جنازې له د دې نه زموږ علمي چې د مړي اعلان هغه جایز نه دی چې سره جمعه سر ته وخی زیاد جمعه نه بهر لسپیکر یا غیر لسپیکر کې چې وګړي چې خلکو پلان کړي د پلان کې زوی مړل په دونه بجې به جنازې او تاسو را شو ان الله و ان الله دا غیر ظلم دی چې خلک یې کوي په حدیثو کې دا نه منه راغلی دا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د مړو اعلان مکوي چې جماعت کې هم ګناه ده چې جماعت نه بهرې نه هم ګناه ده د جاهلیت ولا طریقه وا چې مړی به وشه چې به وای دغه طریقه وکا سنت کې الحمدلله پراخیشته غداله چې سړی ولېګا او کسان دی خبر کی چې له خپل کې مړ راځي او یا مسجد کې مرګري ناشتي او سړی وسنه ناشتي یا ولړ او ته چې خبر شي نن پلان کې مړ له دونه بجې به جنازې ورزو به جنازې لږ بجې دولس بجې په یو بجې به جنازې زبانو دام ناروان دا جایز دا دیتا الاخبار او الاذان بموت المیت وی دا ملی دا مرگ نخلق خبرو الخیر دا خو عام اعلانو نکول دا دا جایلیت ولو طریقاو اپا دیکی بدام داخلی دا اخبارونی که ورکولو عام پشتری دی دا پارا لگولو چارکولو کسوی که پلانکی ملو شهید دیو دا غی جنازه دا دام یه بدعات دی چه بازی مرگیریز منگا کیو دا نقصان دا دا نه دی کول پکار کته به چرته زه دعوت کوم دعوت نورې لرشته د سیو چر اصلاحي پروګرام بکی یو دعوتي پروګرام پلان کې عالم برازي هغه به د دین بیان کې راش پای کې زمنن به جنازه م کو وی ودی شي په بل ډول چې دا معلومه شو چې نبی صلی الله علیه وسلم غیبانه جنازه وکړه غیبانه جنازه مله مخې ته نه دی پروتو غیبانه په حبشو کې پروت دی ولته جنازه وکړه احادیثو که ده غیبانه جنازی وجود شده ده راغله ده صحابه کرامو ده کار کرده ده روست زمانه که طابعین و لیر ده نقول پا دی باب کشته ده ده علماء و آثار ده مقصر اصلا راجم کرده ده زمان مشایخو دی باره که آثار یو ده حدیث پا که ده خلاص اللہ صلی اللہ علیه سپار غائب بانه جنازه نکوله تیرده که با شهید وشو او زیجی جنازه بیوگو ده لاغه طریقه نوا په موته غزا کې مسلمانان شهیدان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازه ونه کړل مختلفو غزوات ته په صحابت ل شهیدان کېدل به رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه کې جنازه نه کوله تدید او دې اهتمام باندې کې چې پلان کې شهید شو د زوی جنازه به وو پلان کې شهید شو د جنازه به وو دا اهتمام کول د هم په دین کې لږ زیاتې راځي ورته د هر مسلې خپل یو وزن خپل یو مقدار دی دا مقدار نه چې واړه ولې شي به نقصان پیدا شي د مقدار نه جواله ولې شي نقصان پیدا شي کني په نفسيه کې جوازي ته وګورئ که باندې چرته کړه که په بازي کسانو وي کې نه خیر ده احيانا خاص کر په غزه کې چې هلته جنازه نه شي یا کم خلکو کړی وي یا یو سره ډېر نیک د سړي زړه غواړي چې جنازه په کومه نو وي دي کې خیر ده کله کله احيانا کولای شي رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه پرې هم نه کله پرې بدل او په بازي اوقاتو کې کول پکار دي بازي اوقاتو کې په بازي خاص مرګور باندې سره جنازه وي کې نه خیر ده نور دغه عامه دا جنازه نه دی کول پکاره عام اوقاتو کې دا هر مړي د فارغه باندې جنازه نشته هر مسلې د خپل وزن ورکول دا د دین فقه دا فقه فی الدین دا دین کې په یم دا غدا رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازه وکړه هغه باندې جنازه په باندې وشله او دا صفات وکړل شو چې دا صالح سره وفات دا په نه هم کال د هجرت باندې دا نجاشی بادشاہ وفات شو په دې کال نه هم کال باندې یو در سرور واقعات نور راغلي وي وړي وړي واقعات چې پای کې دینی مسلې دي ازمن د پردې بس خبرې د غبیر انا کل کو ان شاء الله تعالی الله سبحانه و تعالی موږ تاسو ته خپل دین بشیر در راګو د عمل توفیق دی الله راشي امون دې رسول علیه الصلاه و السلام سیته به در الله و غزه